Muszą uzupełniać te swoje pensum godzinowe w kilku szkołach. Nauczycielka Anna Kowalczyk skarży się, że jej wynagrodzenie nie zmienia się od 2007 roku. Ja pracuję 29 lat, jestem nauczycielem dyplomowanym, więc już nie mogę nic zrobić więcej w oświacie. Mam dodatek jakiś tam motywacyjny, kilka procent, wychowawstwo i z tym wszystkim oczuj na rękę. 2680. Na razie nauczyciele z Solidarności zaplanowali oflagowanie szkół i kampanię informacyjną. Decyzja w sprawie zaostrzenia akcji, w tym o ewentualnym strajku, ma zapaść pod koniec listopada. 57-letnia kobieta pogryziona przez psy jest w stanie ciężkim. Do zdarzenia doszło w Skierniewicach. Rzecznik tamtejszego szpitala Paweł Bruger przyznaje, że poszkodowana ma bardzo wiele ran. Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach trafiła 57-letnia mieszkanka Skierniewic w stanie ogólnie uważanym jako ciężkim, zagrażającym życiu. Wstępnie opatrzono, przetoczono krew i natychmiast skierowano do Szpitala Specjalistycznego imienia Kopernika w Łodzi. Teraz o życie rannej kobiety walczą łódzcy lekarze, a skierniewicka policja ustala okoliczności zdarzenia. Wszystko rozegrało się wczoraj wieczorem. Kobiety zaatakowały aż 3 psy, informuje Justyna Florczak-Mikina z Komendy Policji w Skierniewicach. Wstępnie już jest na tą chwilę ustalone, z której posesji te psy pochodziły. Na razie jednak psy nie zostały złapane. Policja przestrzega przed wycieczkami w rejonie Skierniewickiej ulicy Unii Europejskiej. W czasie wyprawy na Broad Peak nie doszło do przestępstwa. Krakowska prokuratura umorzyła właśnie śledztwo w sprawie tragicznie zakończonej próby zdobycia 8-tysięcznika zimą. Śmierć poniosło 2 z 4 uczestników wyprawy. Śledztwo prowadzono od stycznia, gdy prokuratorzy dostali e-mail od prywatnej osoby, że wyprawa była źle przygotowana, a jej organizatorzy narazili życie uczestników. Śledczy po kilku miesiącach badania sprawy stwierdzili, że nie doszło do przestępstwa, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Brak jest znamion realizacji czynu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieudzielenia im pomocy. Na zboczach 8-tysięcznika zginęli Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka. Przed nimi na szczycie stanęli Adam Bielecki i Artur Małek. To właśnie tych dwóch himalaistów było mocno krytykowanych za to, że nie zaczekali na swoich kolegów. W swoim raporcie krytykowała ich za to specjalna komisja Polskiego Związku Alpinizmu. Prokuratorzy również dopatrzyli się uchybień. W sensie naruszenia norm etycznych. Śledczy stwierdzili, że sama wyprawa była dobrze przygotowana, a dobór jej uczestników nie budził wątpliwości. Prokuratorzy zaznaczają, że to uczestnicy wyprawy sami podjęli ryzyko wyjścia zimą w tak wysokie góry. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To będzie już 4. minister obrony Ukrainy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Prezydent Petro Poroszenko proponuje, aby szefem resortu obrony został generał Stepan Półtorak, obecnie dowódca wojsk wewnętrznych. Prezydent powiedział, że konieczne jest utworzenie praktycznie nowej armii z nowym systemem obrony, zaopatrzenia i logistyki. Stepan Półtorak powiedział, że jest gotowy zrealizować stawiane przed nim zadania. Dobrze wiem, co trzeba robić. Silna armia jest gwarancją pokoju. Trzeba ją zbudować. Zrobię wszystko, aby nasza armia była silna. Jutro kandydaturę Stepana Półtoraka ma zatwierdzić Rada Najwyższa. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze opowieść o marzeniach. Ciepło, z humorem, trochę ale z dużą dozą realizmu, opowiada Jan Jakub Kolski historię 11-letniej wychowanki Bieszczadzkiego Domu Dziecka, której pasją jest taniec. Film Serce Serduszko uczestniczy w konkursie międzynarodowym podczas 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zostanie pokazany dziś wieczorem. Sam reżyser mówi o swoim dziele tak. Opowieść o dziecku, które w pogoni za marzeniami przejechało całą Polskę i że to dziecko z pozycji kogoś, kto dociekał świata, stało się nauczycielem dla dorosłej towarzyszki podróży. Jeszcze taką miałem ambicję, żeby tam nie było żadnej partii politycznej po drodze. W rolę 11-letniej maszynki, która marzy, by dostać się do szkoły baletowej, wcieliła się Marysia Blandzia. Mam z Maszyńką dużo wspólnych cech. Na przykład ja tak samo jak Maszyńka przez długi czas namawiałam moich rodziców, żeby mogła pójść do szkoły baletowej. No i w końcu się zgodzili. Wszystkie marzenia, nawet te takie najmniej realne, należy spełniać, bo to jest jakby coś, co zawsze jakby podnosi na duchu i daje jakąś nadzieję. Serce Serduszko rywalizuje o Grand Prix Warszawskiego Festiwalu z 14 filmami z różnych krajów świata. Skrót wiadomości w Trójce, 18.30. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Dziś takie hasło, że marzenia się spełniają, też się kojarzy już z piłką nożną. Kto by to pomyślał w piątek? Kto by to pomyślał w czwartek? Jeśli marzą Państwo o tym, żeby nie padało, to proszę się dziś w nocy przemieścić zdecydowanie do pasu dzielnic centralnych albo na wschód. Tu będzie pogodnie, ewentualnie jedynie mgły przeszkodzą w widoczności. Jeśli chodzi o zachód i północ, to tu zdecydowanie królować będzie deszcz. Temperatura od 9 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Jutro jutro w ciągu dnia popada na północy, ale także na zachodzie i w Małopolsce. Na wschodzie i w centrum jeszcze pogodnie, za to w Rzeszowie 23 stopnie, w Krakowie 22, w Zielonej Górze, Kielcach, Warszawie stopni 21, a w Łodzi 20. W Augustowie, w Toruniu, w Poznaniu i Szczecinie 19, we Wrocławiu 18, a najchłodniej w Gdańsku tylko 16 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tu można obejrzeć filmy, o których niedługo później mówi świat. Co tym razem zobaczymy i o czym usłyszymy? 30. Warszawski Festiwal Filmowy na antenie Trójki od 10 do 19 października. Zapraszam na relacje od poniedziałku do piątku o 10.45, a także w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w sobotnim Radiowym Domu Kultury i niedzielnym Trójkowo-Filmowo. Ryszard Jaźwiński. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Food Showcase Samsung No Frost, dystrybutor lodu i wody klasa A+, za 6499 zł i odbierz 400 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Witam sąsiada. A sąsiad to tak bez parasola? Przed grypą chroni mnie szczepienie. W dzień i w nocy. Panu też gorąco polecam, sąsiedzie. Bo wie pan, w naszym wieku powikłania po grypie mogą być bardzo poważne. A nawet śmiertelne. Żona od 30 lat wysyła mnie na szczepienia. A ja zabieram ze sobą dzieci. A teraz to nawet wnuki się szczepią. Rośnie liczba zachorowań na grypę. To ostatni moment, aby zaszczepić się i uchronić przed następstwami choroby. Nie ryzykuj. Zaszczep się już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze w sprawie jabłek. Pan Wojtek napisał, podam inny przykład. Pani dyrektor szkoły, gdzie chodzi moja córka na zebraniu z rodzicami, powiedziała, że próbowała zorganizować do szkoły dla dzieci jabłka i inne owoce. Okazało się, że w województwie pomorskim nie ma takiej możliwości, bo w magazynach nie ma nic nad to i tylko na bieżąco schodzą. To ja czegoś tu nie rozumiem, pyta słuchacz. To są te jabłka, czy ich nie ma? 71335 albo zd3@polskiradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Polecam państwu reportaż dziś, to już za chwilę. To będzie przejmująca historia rodziców. Ale najpierw piosenka tygodnia. Nie piosenka. Płyta tygodnia i piosenka z tej płyty właśnie. Dwa egzemplarze płyty dla państwa. Proszę dać znać. 71335 numerem SMS-u. Przypominamy, jak należy dać znać. To będzie płyta grupy Łubi Dubi. To nagranie z Piotrem Cugowskim. Zatytułowane jest Szklanka Szaleństwa. Stałem na dachu i patrzyłem jak na moje miasto spada głucha noc i zrozumiałem, że ja tu tracę czas. Tyle szans ucieka co rok. Coraz nas więcej, ale każdy chce kimś wyjątkowym na tym globie być. Nasze marzenia są jak ten głos we śnie. Wzywa cię i nie wiesz, czy za nim iść. Nigdy za późno, aby z gór na ziemię zejść. Twarzą w twarz z przeznaczeniem zmierzysz się. Czas nasze dzieci przemieszamy świat. Miłości łakną do utraty tchu, licząc na szczęście, gdy talentu brak, grając to, co każą. Spór na ziemię zejść, twarzą w twarz, z przeznaczeniem zmierzyć się. Szklankę szaleństwa trzeba zawsze pełną mieć, aby się wdawać na sam szczyt. Z drugiego planu Łubi Dubi. No i tak zagrali z Piotrem Cugowskim. O szklance szaleństwa zaśpiewał pan Piotr, a pan Robert, choć powinienem zacząć od pani Anny z Koszalina, i pan Robert z Piekar Śląskich dostaną egzemplarz płyty tygodnia, czyli właśnie Łubi Dubi. Teraz patrzę na zegar, już prawie kwadrans po godzinie 18. Reportaż w Trójce. To była normalna ciąża do 20 tygodnia. W 20 tygodniu przyszli rodzice, zrobili USG i usłyszeli, że płód nie rozwija się prawidłowo. Informacja ta była szokiem. No i tak ta historia się, można powiedzieć, zaczyna. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki, zatytułowanego Polcia. Nie wiedziałam tak naprawdę, że to jest moje dziecko. No ktoś mi powiedział, tak, to jest twoje dziecko. Akurat o tu leży właśnie w tym inkubatorku, to jest właśnie twoje dziecko. Wszystkie dzieci dookoła wyglądające tak samo, tak, i świadomość, że to oto jedno właśnie moje, bo ktoś tak mi powiedział. Dziwnie było, bo nic się nie czuło do tego dziecka, nic absolutnie. I tak siedziałem w tym szpitalu nad inkubatorem, patrzyłem na to dziecko, a za chwilę patrzyłem na zegarek, czy już mogę sobie iść, czy już wypada, bo tam jeździłem i woziłem mleko. I tak było pierwsze kilka tygodni. Nie było ani rozpaczy, ani smutku, tylko taka pustka. Zupełnie pustka. A Polę przywieźliśmy z Białegostoku. Pojechaliśmy do moich dziadków na weekend. Już Polcia z nami wróciła po tym weekendzie, o czym dowiedzieliśmy się chyba po 4 czy 5 tygodniach dopiero. No i był trochę szok, bo nie planowaliśmy jeszcze dziecka, ale w sumie ucieszyliśmy się i byliśmy dwa. Ja płakałam się. Ja trochę płakałam, chodziłam po mieszkaniu. Łukasz mówi, Kasia, ty głupia jesteś, będzie fajnie. Później zapisaliśmy się na pierwszą wizytę do ginekologa, czekaliśmy na nią, poszliśmy, zobaczyliśmy mały taki punkcik na USG, byliśmy wspólnie oczywiście na badaniu. No i tak jakoś się to toczyło do 20 tygodnia. No i w 20 tygodniu poszliśmy na USG połówkowe. Szliśmy tam po to głównie, żeby oznajmić rodzinie, znajomym i całemu światu, jakiej płci będzie nasze dziecko, tak? A dowiedzieliśmy się, że jest nieciekawie, że poszerzone są komory boczne i to dość takie poważne. Pani doktor powiedziała, że najlepiej by było, gdybyśmy udali się do Warszawy, do doktora Ruszkowskiego, który specjalizuje się w takich zaburzeniach. No ale stwierdziliśmy, że może jednak coś nie tak, bo sprzęt USG może jest słaby. Było takie bardziej oczywiste, że ta lekarka się pomyliła i że sprzęt jest słaby i na pewno coś źle zobaczyła, więc poszliśmy od razu tego samego dnia jeszcze do innego lekarza na kolejne USG. I okazało się, że wszystko jest okej, okay, że tutaj nic nie widać. Żeby się nie zamartwiać. No i okej, okay, no z jednej strony jest człowiek uspokojony, z drugiej strony coś nie tak. Jedna widzi, druga nie widzi. No to idziemy do trzeciego. Do takiego, który ma opinię jednego z najlepszych ginekologów w Siedlcach. No i on powiedział, że też jest wszystko okej, okay, że jest wszystko dobrze. Oczywiście obsmarowaliśmy tą panią doktor pierwszą na forach, że jak mogła nam tak powiedzieć, jak mogła nam coś takiego zrobić, jak mogła nam przekazać taką okropną informację, jak mogła, w ogóle jest fatalna, zła, byliśmy na nią strasznie pogniewani i oczywiście cieszyliśmy się, że inni lekarze nam powiedzieli, że jest wszystko dobrze, czyli usłyszeliśmy to, co chcieliśmy usłyszeć, tak? No i byliśmy bardzo zadowoleni, czekaliśmy na dalszy rozwój ciąży i przy kolejnym USG jednak niestety znowu się okazało, że jest źle. Taka totalna dezinformacja, każdy mówił nam możliwe, że się tłumaczyli po prostu coś innego i tacy w sumie już byliśmy tak zbici z tropu. Pamiętasz, Łukasz, pytanie moje, czy dziecko będzie intelektualnie sprawne? Doktor powiedziała, że raczej małe szanse. Raczej na to, co widzi, to są małe szanse. Brak struktur mózgowych. Struktur mózgowych. Też w wyniku USG konsultowaliśmy z tym lekarzem kolejny raz, jeszcze raz. No i on powiedział, że rzeczywiście, że tutaj, że on przeprasza, że poprzednim razem przysięgał na Boga, że tam nie było naprawdę nic widać. Na pierwszą myślą jest strach, co będzie. To jest chyba pierwsza główna myśl. O przerwaniu ciąży też myśl. O tym, żeby przerwać ciążę. Tylko to już był chyba 24 tydzień i było za późno. I ja prawie tam wpadłam w histerię, bo po prostu dla mnie to była jeszcze jakaś nadzieja, żeby temu dzieciakowi oszczędzić cierpienia, kalectwa, tak? Oszczędzić sobie też kolejnych tygodni ze świadomością, że rośnie brzuch, że czuje ruchy dziecka, którego za chwilę może nie być, albo który będzie tak ciężko chory. I my pojechaliśmy właśnie do szpitala Bielańskiego i doktor z nami rozmawiał, powiedział, że jest za późno, że on tej ciąży nie przerwie i on powiedział wtedy, że to nie musi być wcale takie rozwiązanie tragiczne i to był właśnie taki lekarz, o którym słyszałam w mediach, czytałam w prasie, tak, że to jest taki lekarz ogólnopolskiej sławy, który ma przyszytą łatkę, wiadomo jaką, a okazał się naprawdę bardzo ludzki i potraktował nas chyba najlepiej ze wszystkich lekarzy, którzy z nami rozmawiali. Że wracaliśmy od niego w sumie tacy pogodzeni z tą sytuacją. Nawet byliśmy przygotowani na to, że zaraz po porodzie umrze, dlatego że ona rodziła siłami natury, a nie przez cesarskie cięcie. Stwierdziliśmy, że chyba nie ma sensu robić cesarki, bo jeżeli dziecko stan jest tak ciężki, to odbiorę sobie szansę przez kolejny rok, czy nawet dłużej na poczęcie dziecka. Tak, a dla nas było, takżeśmy z mężem postanowili, że po tej traumie i tragedii postaramy się jak najszybciej o drugie dziecko. Żeby po prostu żyć dalej, żeby żyć, spełniać swoje marzenia, realizować te pragnienie, które w nas już się pojawiło, żeby nie opłakiwać i nie robić z życia dramatu, tylko po prostu powstać i żyć dalej, tak? I pokazać wszystkim, że jesteśmy silni, że sobie udowodnić, że właśnie możemy przenosić góry i żyć. No ale wyszło tak, że Pola urodziła się i chciała żyć bardzo i Na początku sami nie rozumieliśmy, co się dzieje, bo wydawało nam się, że to będzie zdeformowane dziecko, tak? Ze zniekształconą twarzoczaszką, z jakimiś zdeformowanymi plecami, z nogami, które są zdeformowane. Tak mi się wydawało i taki miałam obraz dziecka po prostu w głowie, bo... Tak nas przygotowano na to, tak? Że będzie tragedia, że będzie warzywo i jeszcze będą deformacje i nie wiadomo co. A to było po prostu zwykłe, takie piękne dziecko, małe dziecko. Tylko silne po porodzie, wiadomo, nie? Ale piękna była. W szoku, bo po prostu ona była taka piękna, jak się urodziła i taka zupełnie nie było po niej widać nic, żadnych chorób i żadnej niepełnosprawności, żadnych jakichś rzeczy, o których my wiedzieliśmy, tak? Wszystko to było gdzieś tam w środku w niej, ale jej całe ciało było po prostu idealne, była piękna, ładna i to nas jakby tak przeraziło, że mieliśmy taki obraz dziecka i o takim dziecku nam mówiono, a to jest zupełnie już ktoś inny niż nam przedstawiano to w wizjach lekarskich. Pierwsza reakcja, którą ja pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz, ona oddycha, pielęgniarka do pielęgniarki, oddycha i pod lampy ją tam czyścić, sączkiem odsączać płyny. Jakieś badania były robione? Znaczy to robiły badania, to robiła na początku tylko ta pani pediatra. I przyszła do nas i powiedziała, że ona tam nic nie widzi mózgu, w ogóle nie. Nikt nie powiedział, co będą robili. Dzwoni do mnie żona, ja w pracy jestem, że daje jakąś kartkę, ona nie chce podpisać. Przychodzę do szpitala, awantura, niech pan powie żonie, żeby podpisała. Dopiero ja czytam na spokojnie kartkę, co tam jest napisane. Pytam się, co będą robili, po co będą robili, dlaczego będą robili, a po co w ogóle jest ta operacja, skoro pan doktor powiedział, że dziecko i tak umrze. To po co jeszcze narażać na jakieś dodatkowe stresy, cierpienia, kroić, po co? I dopiero wtedy się tłumaczy, że nie, że jest naprawdę dobrze. A jeszcze pamiętam, jak dzwoniłem do instytutu, bo zanim tam pojechałem, to zadzwoniłem. Co oni tam ustalili, co będą robili? No będzie operacja zamknięcia przepukliny na plecach, powiedziała pani. Ale mówię, ale jak to na plecach? A mówię, a co z głową? Mówię, co z głową? To głową się zajmijcie. Ale o co chodzi? Proszę pana, ale co z głową jest nie tak? Mówię, no tutaj zrobili badania i nie ma struktur mózgowych. Jak to? Przecież z głową jest wszystko w porządku. Co pan mówi w ogóle? Przecież tutaj lekarze przebadali, jest wszystko w porządku. Trzeba tylko zamknąć przepukliny na plecach. Na ten moment oczywiście. Nie wiedziałem, o co chodzi. Kto mówi prawdę, a kto mi tutaj ściemnia, tak? W żywe oczy. Czy ci teraz w Warszawie mówią, że jest dobrze, żebym się uspokoił, czy tutaj po prostu są kompletne niuki i nie znają się na niczym. Do której klasy chodzisz? Do zerówki. A, do zerówki. A czy uczysz się już czytać? No, jeszcze nie, bo my się uczymy czegoś innego w szkole. Aha, czyli na przykład rysowania pewnie, tak? My malujemy takie szlaczki. Ach, szlaczki rysujecie i masz, widzę, różne książki, tak? Tak. Jest jakiś podręcznik ze świnką. No. Mama mi kupiła pieniądze. Podjęliśmy z mężem taką decyzję, że o ile starczy nam pieniędzy i o ile ludzie będą chcieli nas hojnie, a szczególnie nasze dziecko wspierać, będziemy ją leczyć w Niemczech. Tam leczyć? Nie, chodzi o ortezy. O lekarza, o neuroortopedę, który projektuje dla Poli te specjalne ortezy. Tak, bo próbowaliśmy robić w Polsce. Masakra. Ortezy to? Ortezy to są takie, można powiedzieć, sztuczne nogi, nakładane na jej prawdziwe nogi, które pomagają jej chodzić. No to jest duże osiągnięcie, bo ona nie mogłaby chodzić w ogóle bez tych ortez. Po prostu byłaby dzieckiem tylko na wózku albo dzieckiem tylko czworakującym po podłodze, tak? A dla niej to jest bardzo ważne, że na przykład jak jest w szkole, to może stanąć z dziećmi i nie patrzy na nich z dołu ani z wózka, tylko po prostu stoi sobie z nimi, tak? Jutro też muszę jechać do szkoły. Jutro w niedzielę chcesz do szkoły? Iść? No. Codziennie. I lubi się uczyć. To współczucie całe i myślenie o tym, że to jest jakaś tragedia, że to jest przeszkoda w życiu, to absolutnie. To nie jest przeszkoda, to jest motywacja, to jest naprawdę coś, co człowieka podnosi u skrzydła. Co widać zresztą, nie wiem po mnie jak po mnie, ale po mojej żonie, która skrzydło rozwinęła bardzo. Tak, to jest naprawdę przygoda życia i my żyliśmy przed narodzinami Poli zupełnie w innym środowisku, otoczeni zupełnie innymi ludźmi. Mieliśmy inne priorytety, chyba w zasadzie nie mieliśmy żadnych priorytetów. To było takie życie studenckie, takie no, pierwsze lata małżeństwa, wiadomo jak to wygląda. Impreza, bardzo fajne życie, mnóstwo znajomych, tak. A raptem dziecko i raptem taka rzeczywistość, która nas dotknęła i nam było bardzo ciężko z jednego tylko względu, że po prostu żyliśmy wśród tych samych ludzi, żyliśmy w tym samym mieście, a nasze życie zmieniło się o 180 stopni. Raptem ci znajomi przestali nas odwiedzać, my przestaliśmy czuć potrzebę spotykania się z nimi. Nie przestaliśmy, ty nie przestałaś. Nie przestałam. Było ci przykro, że ludzie zapomnieli, że odwrócili się. Było różnie, tak. Ciężko było się przyznać do tego, że sobie na przykład nie radzimy, tak, z problemami, że potrzebujemy pieniędzy, że to wszystko nas bardzo dużo kosztuje i że nie starcza nam kasy na to, żeby nam coś tam Poli zapewnić. To było takie ciężkie do udźwignięcia, że po prostu musimy zacząć żebrać. Pomaga fakt, że żebrzą wszyscy rodzice w tym kraju, a później jest taka świadomość, że właśnie wszyscy żebrzą, a ja muszę zrobić to w taki sposób, żeby się wybić spośród tych wszystkich żebrzących, żeby moje żebranie było najbardziej barwne, uśmiechnięte i najbardziej krzyczące do ludzi, tak, właśnie temu dziecku pomóżmy, tak, bo tych dzieci niepełnosprawnych jest bardzo dużo, każde chce być leczone i każde chce być zaopiekowane. Ktoś napisał w komentarzu mądrze, zgryźliwie, ale mądrze, że dziewuszka piękna i ma szansę, a co ma zrobić dziecko, które jest zdeformowane i brzydkie? Właśnie. Na takie dziecko nikt nie przekaże pieniędzy i to jest smutne. Że Pole jest ładne, tak? Że Pole można ładnie sfotografować, ładnie ubrać i jej buzia po prostu jest no, medialna, można tak to powiedzieć. To jest smutne. My byśmy nie musieli afiszować się z problemami Poli, nie musielibyśmy sprzedawać naszej prywatności, prywatności naszego dziecka tak naprawdę, gdybyśmy żyli w państwie, które pomaga takim dzieciom. Ciężko było się zdecydować na drugie dziecko, ale tak stwierdziliśmy, że Pola jest taka wyjątkowa i taka wspaniała i że chcemy zrobić wszystko, żeby miała wspaniałe dzieciństwo, a nie może być wspaniałego dzieciństwa bez rodzeństwa, to jest oczywiste. Strach przed tym, że dziecko będzie chore, tak, jak najbardziej. Był strach, chociaż nie pokazywałem po sobie tego tak bardzo, jak się bałem. To wszystko trwało, dopóki dziecko się nie urodziło, nie zobaczyłem. Nikt mi nie musiał mówić, ile tam jest punktów w skali Apgar, bo wystarczyło popatrzeć na to dziecko. To było całkiem inne dziecko niż Pola. Do tej pory to jest całkiem inne dziecko. Było ruchliwe, żwawe, wrzeszczące i tak pozostało do tej pory. Kto to jest na tej fotografii? To Hania. A, to jest Hania. A ty jesteś na tym drugim zdjęciu, tak? Ale ma dużo mniejsze. A tutaj kto na tym zdjęciu? To jest mój pradziadek. Pradziadek. A to ja znowu byłam. To były święta od temu. A was tato, twój tata. Twój dziadziu, kochany. A jest twój tata też. Pola jest całym moim życiem. Znaczy teraz już Pola i Hania, tak? Dopóki nie było Hani, to była Pola. Teraz są dwie. Nie, ale to uczucie do Poli jest inne niż uczucie do Hani, na pewno. Pola mnie zaczarowała, naprawdę. Dzięki Poli stałem się całkowicie inny niż byłem. Może nie to, że lepszy, ale inny, tak? Więcej rzeczy zauważam, więcej potrzeb dziecka jest dla mnie ważniejszych niż kiedyś było dla mnie moich własnych. A jaka miała być, to wiadomo, według innych. Teraz to jest iskra po prostu w domu. To jest wspaniałe dziecko, to jest dziecko, które naprawdę każdego dnia uczy mnie czegoś nowego. Jest naszą córeczką, ukochaną naszą córeczką. Ja mam jedną koleżankę. Jurka jest super, co? Tak, ona sama mieszka. Sama jest. Jurka nie ma siostry. Nie ma siostry, a braciszka ma? Wysłuchali Państwo reportażu Jakuba Tarki, zatytułowanego Polcia. A gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej o tej niezwykłej rodzinie, o pięcioletniej Poli Więcak, to więcej informacji można znaleźć na facebookowym profilu Pomagamy Poli, a także na stronie reportaż.polskiradio.pl. To Trójka, audycja popołudniowa, właśnie minęła 18.30. I w studiu pojawiła się Justyna Mączka. Będzie skrót najnowszych informacji. W Warszawie spotkali się ci, którzy dali życie i ci, którzy je dostali, czyli dawcy i biorcy szpiku. Chociaż dawstwo jest anonimowe, to takie spotkanie jest możliwe po roku od przeszczepu, jeśli obie strony sobie tego życzą. I tak się stało. Okazją był Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Pan Tomasz chorował na białaczkę. Dzisiaj poznał osobę, która go uratowała. Trudno mówić cokolwiek. A spotkanie, no wiadomo, no... Jeszcze w takich okolicznościach tutaj, no myślę, że taka jedyna chwila w życiu nie każdemu dana. Profesor Roman Danielewicz, dyrektor Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku, podkreśla, że liczba dawców w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. W tej chwili już znacznie przekroczył liczbę 700 tysięcy dawców szpiku, co ustawia Polskę na trzecim miejscu w Europie, mniej więcej na szóstym miejscu na świecie wręcz, co do liczby dawców szpiku, więc to jest imponujący postęp. W Polsce mamy 15 ośrodków dawców szpiku. Może go oddać zdrowa, dorosła osoba. Procedura rejestracji jest szybka i prosta. Niektórym może łza się w oku zakręci. Kolejka, w której trzeba stać ponad tydzień. Obyło się bez przepychanek, ale emocje są, bo chętnych dwa razy więcej niż mieszkań. Spółdzielnia Hełm w Gdańsku rozpoczęła sprzedaż lokali w nowym bloku. Szybko pojawił się komitet kolejkowy, lista obecności, zebrania i nocne dyżury. Większość kolejkowiczów wytrwała i ci z pierwszych miejsc na liście mogą wybrać mieszkanie. Jak długo pani stoi w tej kolejce? Od poniedziałku rano, po 6:00. Telefony pochodziły po znajomych i się wszyscy tutaj zbiegli. Spogląda pani na te plany tego bloku i które mieszkanie się pani najbardziej podoba? 82 metry albo 65, zależy co zostanie. Pani ma numer który? 15. Czyli będzie jeszcze szansa wyboru? No ja mam nadzieję. Który pan ma numer? 88. Czyli nie ma szans na mieszkanie? No, kto wie. Być może będą ludzie rezygnować, także gdzieś jakieś pozostanie wolne. Blok, w którym zamieszka 45 rodzin, powstaje przy ulicy Cienistej i ma być gotowy w 2016 roku. Warszawska syrenka w końcu na wolności. Pół kobieta, pół ryba przez ponad 3 lata była zamknięta w klatce. Miało to uchronić pomnik przed zniszczeniem podczas budowy stacji metra po Wiśle. Uwolnienie syrenki cieszy i warszawiaków, i turystów. Wyszła na wolność. I bardzo z tego powodu się cieszę. Ja tu zawsze ją podziwiam i polubiłem ją tutaj. Wreszcie otwarty jakiś teren. Straszna rujnacja była. I to już udogodnienie dla turystów, bo jednak tu była klatka i jeszcze płoty były zagrodzone. No walcząca jest, nie? No taka, powiem, że taki kawał chłopa z niej. Zauważył pan, że syrenka została uwolniona. W tej chwili nie widać, bo po słońcu, ale na pewno się uśmiecha. Pomnik syrenki stoi nad Wisłą od 1939 roku. O 19 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Tylko przypomnę, że na TVP HD przypominają serial Alternatywy 4, gdyby ktoś chciał poczuć ten klimat kolejki na gdańskich Hełmach. Za 27 minut godzina 19 pora na informacje pogodowe. Wieczorem i w nocy na zachodzie i nad morzem będzie deszczowo, a w centrum mgły. Za to na wschodzie pogodnie od 9 do 14 stopni, jutro od 16 w Gdańsku do 23 w Rzeszowie. Popada na północy, zachodzie w Małopolsce, a na wschodzie i w centrum będzie jeszcze pogodnie, ale synoptycy przewidują, że złota polska jesień powoli odchodzi, liście spadną, po ciepłych i suchych dniach czeka nas ochłodzenie i słota. Trójka. Program trzeci. Więcej nieba i chłopi, kiedy muszą, ale wolą. zęby przed świnie. Wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. To mówią wielkie wrażenie. Gaba Kulka, to nowe nagranie. Jeszcze list od pana Jacka. Panie Krystianie, dziś tylko jeden Niemiec z moich wielu klientów biznesowych złożył mi gratulacje. Pozostali nie chcieli przełknąć goryczy porażki. Pozdrawiam. Pozdrawiamy panie Jacku, to stały słuchacz z Białegostoku. Za 23 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. Organizacje działające na rzecz potrzebujących powinny szerzej współpracować ze sobą i bardziej angażować osoby wymagające wsparcia. Dlatego powołaliśmy Forum Współpracy Empowerment, mówi Piotr Olek z Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Myślę, że jest duża potrzeba, żeby konsolidować działania instytucji i organizacji. Zbyt często każdy sobie uprawia to własne poletko. Za mało rozmawiamy między sobą i współpracujemy. Narodził się pomysł, żeby stworzyć Forum Współpracy Empowerment. Bogdan Skrzypczak, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. To forum musi się jakoś ukonstytuować. No i symbolicznym zabraniem głosu jest manifest, który został opracowany po wielu dyskusjach. Dzisiaj jest podpisanie tego manifestu, który jest wspólnym głosem środowiska dotyczącym tego, co naszym zdaniem jest ważne. Za chwilę zaproszę do podpisania manifestu współpracy osoby reprezentujące szereg organizacji, które współpracowały przy tworzeniu tego manifestu. Zapraszam odważnie, ugodniców jest kilka. Zawsze w jedności jednak siła. Anna Kruczek, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, WRZOS. W tej chwili jest bardzo dużo osób w Polsce, które doświadczają problemów różnych życiowych, pozostają wykluczone społecznie i dlatego my chcemy podejmować różne działania w kierunku zorganizowania takiej skutecznej, profesjonalnej pomocy właśnie dla ludzi, którym nie do końca w życiu się udało. Mamy tutaj przed sobą manifest. Który z tych punktów jest Państwu taki najbliższy? Dbałość o godność człowieka. Troszkę się ten człowiek gubi w tych strukturach biurokratycznych, w przepisach, w różnych, nie wiem, rozwiązaniach, codziennych działaniach w tym sektorze pomocy społecznej. My jesteśmy federacją ponad 20 ośrodków pomocy społecznej i ponad 20 organizacji pozarządowych, które zajmują się bezdomnością. Ważne jest to, żeby głos czy perspektywę samych osób doświadczających problemu bezdomności przenosić gdzieś dalej. Utworzyliśmy stronę Forum Współpracy empowerment.pl. Jest też pismo pod tą samą nazwą Empowerment. Dla mnie ważne jest to, żeby na tej wspólnej platformie pod tym manifestem podpisało się możliwie dużo ludzi. Da to w sumie jakąś taką masę krytyczną, która spowoduje, że ten głos będzie silniejszy. Będzie ważny w rozmowie z ministrem finansów i z innymi ważnymi decydentami. Cieszę się, bo to jest zasada, która rzeczywiście powszechnie obowiązuje w większości systemów pomocy polityki społecznej, nie tylko w Europie, ale i na świecie. I ona powoduje i czyni tamte systemy efektywnymi. Jacek Sutryk, przewodniczący Rady Pomocy Społecznej. Mam nadzieję, że te wszystkie wartości, które tam już z powodzeniem od wielu lat realizują się, zostaną również tutaj u nas przeniesione i zaimplementowane. Dużo jest w naszym gronie dyskusji o tym, że polityka społeczna nie jest tylko kosztem. Polityka społeczna jest inwestycją, która jeśli mądrze zaplanujemy tę inwestycję, to ona w perspektywie lat procentuje i zwraca się. Tymczasem jednak polityka społeczna nie znajduje, wydaje się, odpowiedniego miejsca. W Polsce ona jest ciągle gdzieś tam marginalizowana, uznawana za koszt, za problem, za kłopot. Ja się zajmuję problematyką bezdomności i na przykład prowadziliśmy w małej gminie przedsięwzięcie, gdzie ponad 20 osób doświadczało problemu bezdomności. Te osoby zamieszkiwały placówki dla osób bezdomnych i generowały dość znaczny koszt utrzymania, który specjalnie nie rokował na usamodzielnienie, bo ci ludzie najczęściej utykają w tych instytucjach na lata, a dzięki naszym działaniom te osoby dostały możliwość zamieszkiwania w mieszkaniach wspieranych, co spowodowało większą aktywność zawodową, rozpoczęcie pracy, co też spowodowało wymierne oszczędności dla samorządu. Sama społeczna korzyść dla tych osób, które mają własny klucz do domu, mają własną przestrzeń intymności, mogą, zapraszać kolegów, normalnie funkcjonować, a nie w, jednak jakkolwiek by nie było, sztucznej instytucji. Korzyści są po prostu niekwestionowane. Zainteresowanym polecamy stronę www.empowerment.pl, a tę relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. To Trójka, audycja popołudniowa, za 18 minut 19 i jest 75. laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. A kim jest, czym się zajmuje, o tym powiemy już za chwilę. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your hand, but you played to the baby. Baby, I have no story to be told, but I've had one on you, and I'm gonna make your head burn. Whoa! Think of me in the depth of your despair. To find what you look for. Tu trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o zdobywcy ekonomicznego Nobla i o tym, co w tym roku postanowiła docenić Szwedzka Królewska Akademia Nauk. Porozmawiamy też o mobilności pracowników. Tylko u nas. Pierwsza publikacja globalnego raportu na temat tego, dokąd na świecie przemieszczają się pracownicy, również ci z Polski i co ich do tego skłania. To za chwilę. Dziś, jeśli chodzi o wydarzenia giełdowe, spadki, powiedzmy sobie szczerze, spadki. S&P 500 traci 0,3% w tej chwili. W Warszawie tylko największe spółki zyskiwały. 0,07% WIG20 zyskał dziś. Za to szeroki indeks rynku WIG400% w dół. Jeśli chodzi o złotego, ten dziś traci na wartości. Euro po 4,19, dolar 3,30 zł, funt 5,30, frank szwajcarski 3,46 zł. Gościem trójki jest Ignacy Morawski, główny ekonomista Bizbanku. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jean Tirole to jest noblista, Francuz, wykłada na Uniwersytecie w Tuluzie, ale chyba dużo istotniejsze jest to, co wykłada. Nagrodę otrzymał za badania nad regulacją rynku, taką regulacją, która chroni jak najbardziej konsumentów, a jak najmniej szkodzi firmom. No i chyba jak to z tymi noblami bywa? Czasami trzeba czytać między wierszami, co ci mędrcy z Królewskiej Akademii Nauk mieli na myśli, nagradzając właśnie tego człowieka. Co mieli na myśli? Ciężko czy powiedzieć. Czy oni napisali w uzasadnieniu, że to jest taki Nobel apolityczny. I wydaje mi się, że chociaż nie wiem, ale to jest hipoteza, że w czasach, kiedy ekonomia podlega ogromnym sporom ideologicznym, prawda, oni chcieli dać takiego Nobla, który będzie dotyczył dziedziny, w której jest jakiś konsensus, to po pierwsze. Czyli w czasach, kiedy ekonomia jest bardzo podzielona, coraz bardziej, jest coraz więcej nurtów i właściwie na każdy problem jest 10 odpowiedzi, znaleźli coś, co do czego, znaleźli temat, w którym jest jakiś konsensus. I temat, który też ucieka tym ideologicznym konfrontacjom, bo to, że trzeba zapobiegać w sposób skuteczny oligopolom, monopolom, czyli sytuacjom, w którym firmy nadużywają swojej dominującej pozycji rynkowej. Wydaje mi się, co do tego panuje konsensus, choć są ekonomiści, którzy by się nie zgodzili. Milton Friedman chociażby uważał, że to nie jest. No i w Polsce nie brakuje istotne. Pewnie zwolenników. Nie, ale nie, u nas raczej też wydaje mi się, że dostrzega się, że należy pilnować, aby firmy nie nadużywały swojej dominującej pozycji. Aczkolwiek Tirol został nagrodzony generalnie za ogromny wkład w rozwój badań mikroekonomicznych, nad bodźcami, jakim podlegają firmy przy nie, działaniu. Nie, no umówmy się, nagroda była raczej za to, jak okiełznać rynek tak, żeby on nie szkodził tym najmniejszym jego użytkownikom. To głównie pewnie, ale ten dorobek jego, za który został w uzasadnieniu opisany jako uzasadnienie decyzji jest przeogromne. No pewnie, to się wszystko wiąże, ponieważ na tym rynku działają również firmy. I teraz pytanie, czy dla kogo użyteczna jest wiedza czy badania, dorobek Tirola? To znaczy, kto mógłby z tego skorzystać dzisiaj, żeby poprawić funkcjonowanie? Czy to jest tylko uznanie zasług już przeszłych, czy to jest coś nie, na przyszłość? Instytucje państwowe przede wszystkim, czyli te, które zajmują się po pierwsze tworzeniem regulacji, po drugim rozbijaniem oligopoli, monopoli, może inaczej, nie rozbijaniem, ale narzucaniem pewnych ograniczeń, prawda? No są takie dziedziny, w których generalnie w naturalny sposób mamy do czynienia z dominacją dużych firm. No bo ciężko, żeby małe firmy... Energetyka, telekomunikacja, nawet bankowość do pewnego stopnia. I w naturalny sposób, jak mamy kilka tylko dużych firm, to one nawet bez szczególnego porozumienia mogą prowadzić taką politykę, która podnosi ceny w sposób, który jest nieoptymalny dla tak zwanego, dla użyteczności społecznej, czy że tak powiem, dla zamożności społeczeństwa, prawda? Znaczy, to mogłoby być... Chodzi o to, że w takich sytuacjach regulacje są rozwiązaniem optymalnym, że pozostawienie wolnego rynku samego sobie byłoby nieoptymalne dla gospodarki, czyli bylibyśmy po prostu wszyscy biedniejsi, prawda? I on opisywał, jak te regulacje, jak te regulacje dokładnie projektować. To jest coś dla komisarz nowej, w nowej komisji. Europejskiej, komisarz Bieńkowski, rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości, małych i średnich? Absolutnie tak, chociaż podejrzewam, że komisarz nie musi czytać jego prac, tylko opracowania kogoś, kto czytał jego pracę i na tej podstawie wyciągnął jakieś wnioski. No, na przykład takie pytanie, czy zmuszać firmy do stosowania maksymalnych cen, czy też w jakiś sposób kontrolować ich koszty, czy zabraniać łączenia się firm, które mają jakąś dominującą pozycję na określonych rynkach. No, to są wszystko bardzo praktyczne pytania. Jean Tirole jest ciekawą postacią, bo jest to człowiek, który wyrósł, kształcił się we Francji, znany z tego, że lubi regulować różne dziedziny życia, czasami nawet bardziej niż dzieje się to w innych zakątkach świata, a jednocześnie sporą część naukowej kariery spędził w Stanach Zjednoczonych. Czy ten miks tego liberalizmu amerykańskiego z etatyzmem francuskim powoduje, że rzeczywiście jest neutralny ten Nobel, czy on jednak komuś przyznaje tutaj rację, jeżeli chodzi o siłę regulacji rynku, jak ona, czy ona powinna być większa czy mniejsza niż do tej pory? No, prawdopodobnie przyznaje rację tym, którzy uważają, że regulacje powinny być istotną formą aktywności państwa w gospodarce. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że panuje pewien konsensus, że pewne rynki należy regulować. Mniej czy bardziej. On szukał generalnie sposobów, jak to zrobić w taki sposób, żeby z jednej strony, żeby generalnie w jak najmniejszy sposób zaszkodzić gospodarce, prawda? Czyli wydaje mi się, że jest to Nobel neutralny, chociaż no na pewno znajdą się, powtarzam, żyjemy w takich czasach, w których wachlarz opinii ekonomicznych jest ekstremalnie szeroki, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto uważa, że nagroda Nobla, ta nagroda jest bez sensu, ale ona znajduje, podejrzewam, właśnie, że znalazła taką dziedzinę, w której panuje mniejszy lub większy konsensus. Pytanie, które często zadaje się w Polsce przy rozmaitych okazjach i od tego na pewno nie uciekniemy, chociaż może być ono trochę irytujące. Kiedy Polak dostanie Nobla? Z ekonomii. Podejrzewam, że nieprędko do tego, bo Nobla są takie dwie ogólne zasady przyznawania nagrody Nobla. Po pierwsze, musi minąć czas. Prawda? Od momentu, kiedy były publikowane badania, do momentu przyznania nagrody. Badania Tirole to jest około 80-90. To jest 20-25 lat. Znana była historia Roberta Lucasa, kiedy no, tam się żona domagała się połowy nagrody. Jak się rozwiódł z żoną, to ona się domagała połowy nagrody Nobla, jeżeli dostanie ją do 95 roku. Został w 95, ale ona wiedziała, że to jest około 20 lat po właśnie badaniach, prawda? Więc to musi minąć czas. No, u nas ćwierć wieku temu w Polsce nie prowadzono bardzo poważnych badań. No, po drugie, muszą to być badania, które zmieniają rzeczywistość. No, i znów tutaj dominują absolutnie uczelnie amerykańskie, anglosaskie. Czasami ktoś z zachodniej Europy. U nas tego typu badań się na razie nie prowadzi, ale mam nadzieję, że wchodzimy w nową erę. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Ignacy Morawski, główny ekonomista BizBanku. Dziękuję. Wyjazd za pracą, owszem, ale nie tylko po większe pieniądze, ale bardziej po doświadczenie, dobrą atmosferę i satysfakcję z pracy. Tak wyglądają motywacje ludzi, którzy są gotowi wyjechać za granicę za pracą. Gościem Trójki jest Aleksandra Sroka z Boston Consulting Group. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To wniosek z Państwa badania przeprowadzonego na całym świecie, 200 tysięcy respondentów, głównie tych lepiej wykształconych. I czy to tłumaczy to, dlaczego tak dużo tych pozapłacowych rzeczy jest ważnych, kiedy decyduje się człowiek na to, żeby wyjechać za pracą, za granicę? Bo zresztą nam się kojarzy, że to ta lepsza płaca jest za granicą i tam warto wyjeżdżać. To prawda. Przeprowadziliśmy badania na 200 tysiącach osób z różnym poziomem wykształcenia czy miejscem zamieszkania, ale faktycznie ta reprezentacja lepiej wykształconych była większa. I okazuje się, że najważniejsze w międzynarodowej karierze jest szansa na zdobycie nowych doświadczeń osobistych, szansa na wzmocnienie pozycji swojej pracy, zarówno w nowym miejscu, jak i później po powrocie, a dopiero na kolejnym miejscu są zarobki czy jakieś lepsze perspektywy. Czyli to inwestycja w siebie, tak? Taki wyjazd za granicę za pracą? Tak. I faktycznie wydaje się, że jest to inwestycja, która jest prawdziwym magnesem, bo aż 2/3 respondentów odpowiedziało, że chciałoby kontynuować karierę za granicą, a tylko 1/3 woli ją przeprowadzać w domu. Oczywiście to różni się w poszczególnych krajach. Najbardziej mobilni są Francuzi i Holendrzy. Tam aż 90% osób deklaruje, że chciałoby na pewnym etapie swojego życia zawodowego pracować za granicą. Te różnice są rzeczywiście spore, bo Holandia 90%, u nas zdaje się 85%, a już w sąsiednich Niemczech tylko 50%, tak? Z czego to wynika? Tak, najmniej mobilni są Niemcy, Amerykanie i tam faktycznie tylko 40 czy maksymalnie 50% osób deklaruje chęć wyjazdu. Głównie tłumaczą to lub barierą językową i tak Amerykanie wybierają tylko kraje angielskojęzyczne, a Niemcy rozważają z kariery za granicą głównie Austrię czy Szwajcarię. A po drugie, ważna jest też percepcja tego, jak obecny kraj, w którym mieszkamy, przekłada się na potencjalny sukces zawodowy, czyli Niemcy wierzą, że najlepsze perspektywy mają u siebie. Podczas gdy Polacy, 85% z nich chciałoby i wierzy, że ma większe możliwości w podróżowaniu za granicą. Czyli 85% Polaków chciałoby kontynuować karierę za granicą albo mieć jakiś zagraniczny etap. A ile osób chciałoby do Polski przyjechać? Do Polski niestety na razie jeszcze niewiele. Podczas naszych badań sprawdziliśmy, że Londyn jest takim najbardziej pożądanym miastem. Tam aż 16% respondentów chce wyjechać. Na kolejnych miejscach są duże metropolie. Nowy Jork, Madryt, Sydney. Polska znalazła się poza radarem. Mniej niż 5% osób chce przyjechać tutaj i to wynika zarówno z bariery językowej, jak i z postrzegania atrakcyjności gospodarki. A to staje się naszym problemem i już niedługo, może trudno w to uwierzyć, bo na razie wydaje się, że bezrobocie jest najważniejszym problemem, a z naszych badań wynika, że już w 2030 roku będzie nam brakowało 1/4 talentów, czyli firmy, które chcą rozwijać się tak szybko jak teraz, będą miały problemy z obsadzeniem co czwartego stanowiska. Ale czy w takim globalizującym się świecie, kiedy praktycznie na porządku dziennym jest nauka języka angielskiego, przynajmniej na takim poziomie, żeby się porozumieć, czy ta bariera językowa nie będzie zanikać? Czy to jest tylko takie wytłumaczenie, wymówka, że nie chce się pojechać do jakiegoś kraju? Na pewno są kraje, które potrafią tą barierę przełamać. Tutaj można spojrzeć na przykład na miasto Berlin, które bardzo mocno umiędzynarodowiło się w ostatnich latach. Między innymi również poprzez likwidowanie bariery językowej. Nie tylko, bo tam widać, że bardzo ważne jest utrzymanie niskich cen, czy poprawa jakości życia mieszkańców przez dobrą ofertę kulturalną, przez wysoką jakość przestrzeni wspólnej, czyli wszystkich takich elementów, które sprawiają, że w mieście żyje się fajniej. Tu badania Amerykanów wskazały, że Amerykanie chcą wyjeżdżać do takich miast, które są ładne i w których żyje się dobrze. Czy rzeczywiście magnesem są bardziej miasta, czy bardziej kraje? Pewnie jedno i drugie. Spośród krajów najczęstszym tym, do których chcą wyjeżdżać respondenci, są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a z miast to wypada Londyn i Nowy Jork, czyli widać, że są to te same kierunki. Jeżeli chodzi o samo badanie, ciekawie też wypada podział na to, kto deklaruje najczęściej chęć wyjazdu za granicę. I okazuje się, że bardzo stosunkowo rzadko wyjeżdżają lekarze czy pracownicy opieki społecznej. Z czego to wynika? Mhm. Sektor publiczny i służba zdrowia to faktycznie te grupy, które zadeklarowały najniższą chęć wyjazdu, co może dziwić, bo zarobki w tych grupach nie są zbyt wysokie, ale jako powody często podawano, że możliwość podjęcia pracy za granicą jest ograniczona przez lokalne przepisy. Natomiast grupą, która najczęściej chce wyjeżdżać, są inżynierowie, zwłaszcza tacy z obszarów technologii czy telekomunikacji. Dla każdego z nich marzeniem jest Dolina Krzemowa i takie miejsce jest ważnym elementem w późniejszej karierze. Ale konkurencja jest w związku z tym dużo większa, skoro tak łatwo wyjechać z każdego kraju do Doliny Krzemowej. To prawda, na pewno konkurencja jest większa w tych największych metropoliach. Ja zresztą też na pewnym etapie życia miałam okazję pracować w naszym biurze w Nowym Jorku i to było super doświadczenie i dlatego, że można było zobaczyć pracę z dużo większymi firmami. Pracę w firmach, gdzie od wielu pokoleń wykształceni menedżerowie nimi kierują, ale przyznam, że było też super wrócić. Myślę, że jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, dlatego, że podczas gdy w wielu rozwiniętych krajach już dokonuje się inkrementalnych zmian, u nas jesteśmy na etapie prawdziwej transformacji i duże rzeczy dzieją się na naszych oczach. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Aleksandra Sroka z Boston Consulting Group, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy.